ولم يعلم تفسيره وهو كالأعمى وكالأعرابي, جس کو قرآن کے معنی نہیں آتے وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی دیہاتی یا اندھا انسان ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, بس وہ پڑھ رہا ہے. اور حقیقت بھی ہے, اس کی حقیقت سمجھ نہیں ہو تو قرآن تو قرآن ہے نا, اس کی لذت تو ہے نا, قاری یہ قرآن پڑھ رہا ہو نا اور وہ عذاب کی آیتیں بھی پڑھ رہا ہو, سمجھ نہیں ہوتی, اللہ نے ان کو آواز دی ہوتی ہے اور آواز میں اللہ نے کیسا جو ہے سرور رکھا ہوتا ہے, تو جب وہ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں آیت جب یہ پڑھتے ہیں نا کبھی کبھی, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ, لو اب بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ. یہی سمجھانے کے لیے تو میں نے آیت سنائی کہ ان کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا, عذاب پہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. اس لیے قرآن کو سمجھیے, جب جہنم کی آیت آئی ہے عذاب کی نوید سنائی جا رہی ہے, اس پہ سبحان اللہ کے موج ہو جائے گی. سبحان اللہ کہاں پڑھنا ہے جب تک قرآن کی سمجھ نہیں آتی. میرے بھائی ہمارے رویوں پہ وہ لوگ جو قرآن سمجھنے والے ہیں بہت ہنستے ہیں, وہ لوگ جو عرب ہیں وہ حیران ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہے, بیٹھے قرآن سننے ہوتے اور جہنم کی آیتوں پہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیا کی, آج کی اس مجلس کا یہ پیغام ہے. صحابی کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, كان اذا تعلم احد منا عشر آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وكنا نتعلم العلم والعمل جميعا. صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک وہ دس آیتیں جب پڑھتے تو اس کے معانی کو سمجھ نہ لیتے, اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے, وہ گیارہویں آیت نہیں پڑھا کرتے. اس لیے صحابی کہتے ہیں کہ ہم علم اور عمل اکٹھا سیکھتے تھے. ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے پاس تو ہو جائیں عمل کے لیے پھر چلو کوشش کریں گے, چلو کہ استاد پھر سمجھائے گا تو عمل کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. نہیں, علم رہتا ہی انسان کے پاس وہ ہے جس کے مطابق عمل ہو. اللہ عزوجل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.